الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العلي العظيم دروشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد سورہ الرعد کی ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں پہلے بھی کچھ گفتگو ہو چکی ہے. گزشتہ جمعہ سالانہ بڑی گیارہویں شریف کے حوالے سے تھا, اس لیے باقی تفسیر بیان نہیں ہوئی تھی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کیا تھا, آج پھر انہی آیات کو تلاوت کیا ہے اور جو تفسیر کے تحت گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ آج کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم, اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں کہ کفار رحمان کے منکر ہو رہے تھے، کون رحمان جو ہمارا رب ہمارا پروردگار ہے، جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہی آپ فرمائیے کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے، میں نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. کافروں نے یہ کہا کہ جو کلام تم پر نازل ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ تل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، یعنی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں نے حرکت کی، پہاڑ رواں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر حکومت تھی، اور آپ سب سے افضل نبی ہیں، تو اس کلام کے ذریعے ہمارے لیے ایسا کر کے دکھائیے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا، انہوں نے کسی صورت بھی حق کو قبول نہیں کرنا تھا. حالانکہ معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، فرمائشی معجزے بھی پورے کر کے دکھائے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر زبور نازل ہوئی کتاب، اللہ تعالی نے انہیں آواز میں وہ خوبی عطا کی تھی کہ جب وہ کلام کرتے تو ان کی آواز پیاری تھی کہ جیسے ہواؤں پر بھی جادو ہو جاتا، کہنے والے کہتے ہیں نا سحر طاری ہو جاتا، خوش الہانی لہن داؤدی مشہور ہے. اللہ تعالی نے انہیں آواز کی خوبی کا وہ کمال عطا کیا تھا کہ جب وہ کلام کرتے اس وقت ایسی کیفیت ہوتی کہ پرندے بھی پرواز بھول جاتے تھے، ہوائیں بھی جیسے رک جاتی تھیں اور سب ان کے کلام میں محب ہو جاتے تھے. پہاڑوں کے اوپر ان کا کلام مشہور ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ حرکت کر رہے ہیں، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو انہوں نے مطالبہ کیا کافروں نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے پہاڑ رواں ہوئے، اور آپ اللہ کے سب سے آخری، سب سے افضل، سب سے پیارے نبی ہیں، آپ پر بھی کلام نازل ہوتا ہے، تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا کر دکھا. مقصد کیا تھا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، زمین پھیل جائے، ہم کھیتی باڑی کریں. مکے کی زمین پتھریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کشادہ میدان کم ہے، تو اس زمین کو کشادہ کر دیجئے، ہم کھیتی باڑی کریں، خوب غلہ ہمیں ملے، نہریں نکالتے ہیں یہاں سے، پانی کی بہتات ہو جائے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہے جن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وسخرنا لہ الریح، کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، وہ کہتے دائیں چل تو دائیں چلتی، وہ کہتے بائیں چل تو بائیں چلتی. تو آپ اس ہوا کو حکم دیجئے کہ صبح ہمیں ملک شام لے جایا کریں, ہم وہاں کاروبار کریں, شام کو ہمیں واپس لے آیا کریں, ہماری سہولت ہو جائے گی, وقت کی بچت ہوگی. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ یہ کر کے دکھائیں. سلیمان علیہ السلام نے آبا پر حکومت کی, ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری تھی کہ وہ کلام پڑھتے تو پہاڑ رواں ہوتے, آپ ان دونوں سے افضل ہیں, آپ یہ کر کے دکھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے, تو آپ اپنے دادا پر دادا کو زندہ کر دیں, ہم ان سے باتیں کریں گے. اگر انہوں نے آپ کے سچے ہونے کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ فرماتا ہے ایسا ہو جاتا تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. حالانکہ اللہ کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں, اللہ کے اختیار سے کچھ باہر نہیں ہے, وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء, کو جو چاہتا ہے کرتا ہے, کوئی اس کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں. وہ سورج کو مشرق سے نکالے یا مغرب سے نکالے, ہوا کو جس طرح چاہے چلائے, پہاڑ جہاں چاہے رکھے, جہاں سے چاہے ہٹائے, کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے. اور ان کو بھی یہ بات جتا دی گئی کہ یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے, تم ان سے بڑے معجزے دیکھ چکے ہو, مگر تم نے پھر بھی ماننا نہیں. میں آپ کو معجزات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کچھ سنا چکا ہوں. امام جلال الدین سیوطی نے بڑی محنت کی ہے, اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے. الخصائص الکبرى بڑی مشہور ان کی کتاب ہے, فی المعجزات خیر الورى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا, ہزاروں معجزات انہوں نے اس میں جمع کر دیے. امت کے لیے مہربانی کر دی کہ بعد میں آنے والوں کو الگ الگ کتابیں نہ ڈھونڈنی پڑے, ایک کتاب میں حضور کے معجزات مل جائیں. اگر اس کتاب کو پڑھ کے سناتا رہوں تو برسوں لگ جائیں. میں نے کئی معجزات آپ حضرات کے سامنے سنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا, اور قافلے کی اطلاع دی تھی کہ قافلہ فلاں وقت آئے گا سورج غروب ہونے سے پہلے, دن بتایا تھا کہ فلاں دن آئے گا. قافلہ پہنچنے میں دیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سورج اتنی دیر غروب نہیں ہوا جب تک وہ قافلہ نہیں آ گیا. جو ہی قافلہ آیا سورج نے اپنا فاصلہ پورا کیا. یہ بھی آپ کو میں سنا چکا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ رواں ہوئے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھروں کو چلایا, یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں, بلکہ پتھروں سے کلمہ پڑھوایا. بے جان پتھروں نے, بے زبان پتھروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اور سنیں, خصائص کبرا میں یہ چیز موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ لے جائے. مدینہ منورہ میں یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے, اور اس پہاڑ کو ایک سند ملی ہوئی ہے. کاش کہ ہم میں بھی اتنا عشق ہوتا, اس پتھر میں اتنا عشق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هذا جبل يحبنا ونحبه, یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کو یہ سند ملی ہوئی, اسی لیے سینہ تان کے کھڑا ہے. دجال احد پہاڑ کو پار نہیں کر سکے گا, کراس نہیں کر سکے گا, اسی طرف رہ جائے گا. یہ احد پہاڑ اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے. بڑا پیارا پہاڑ ہے, اس کی قسمت قیامت کے دن اٹھا کے جنت کے دروازے پر رکھ دیا جائے گا, کیونکہ جس کو سرکار سے محبت ہو جائے وہ دوزخ میں جا سکتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے, آپ کے ساتھ آپ کے دو صحابہ تھے, بعض روایتوں میں ہے زیادہ تھے, دو تو یقیناً تھے, حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان تھے یا حضرت علی تھے, روایتوں میں نام آتا. تو وہ پہاڑ ہلنے لگا, پہاڑ ہلنے لگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کیوں ہلتا ہے پہاڑ, ہلنے لگا, نبی پاک کے قدم اس پر آئے, حضور نے فرمایا کیوں ہلتا ہے, تجھ پر ایک نبی ہے اور دو شہید ہیں. اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے اور دو شہید ہے, کیوں ہلتا ہے پہاڑ؟ اسی وقت ساکت ہو گیا, اس نے اپنی حرکت بند کر دی. علماء اس کی شرح میں تفسیر میں فرماتے ہیں وہ پہاڑ کیوں ہلا تھا, کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا, نبی پاک کے قدم اس پر آئے تھے, وہ خوشی سے رقص کر رہا تھا, ناچ رہا تھا, خوشی سے رقص کر رہا تھا, اپنے نصیب پر وجد کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ساتھ ہی سند عطا فرماتی, فرما تیری محبت کا ہمیں پتہ ہے, جانتے ہیں تجھے, نبی پاک سے کوئی چیز پوشیدہ وہ سب کی زبانیں جانتے ہیں, جانوروں کی بولیاں, پرندوں کی بولیاں, پتھروں کی بولیاں, درختوں کی بولیاں, پانی کی, ہر چیز کی بولیاں میرا نبی جانتا. اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا آقا تے چوپیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, چوپیرے کا مطلب چاروں طرف, حضور کے چاروں طرف کون ہے؟ حضور کے غلاموں کے گروہ ہیں, ٹولیاں ہیں. آقا تے چوپیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, آقا تے چوپیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, او اک سنن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں, او اک سنن والا ہے, او اک جانن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں. حضور سب کی آوازیں بھی جانتے ہیں, بولیاں بھی جانتے ہیں. پتھروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر حرکت کی, پتھر چلے, حضور کی بارگاہ میں آئے, سجدے کیے, سلام کیے, اور پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر, انہی پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں, کعبۃ اللہ کہتے ہیں, آپ کو میلاد شریف کے تذکروں میں حوالوں کے ساتھ سنا چکا ہوں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کعبہ اس گھر کی طرف جھک کر سلامی دے رہا تھا, جس گھر میں حضور پیدا ہوئے اس گھر کی طرف کعبہ جھک رہا تھا. اسی کے لیے اعلی حضرت نے فرمایا نا تیری آمد ٹھیک بیت اللہ مجرے کو جھکا, سلامی کو جھکا, تیری آمد ٹھیک بیت اللہ مجرے کو جھکا, اور تیری حیبت ٹھیک ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے سلام کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی پہاڑ کو چلانا مشکل نہیں تھا. خود فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور جب میں چلا کروں تو یہ میرے ساتھ ساتھ چلا کریں. سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلا کریں تو کیا مطلب کہ جب خود فرما رہے ہیں تو کیا چلانا مشکل تھا؟ لیکن فرمایا ان لوگوں نے پھر بھی ماننا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، قرآن میں ان کا یہ معجزہ اللہ نے بیان فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ خود فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عطا کیا تھا. خصائص کبریٰ میں یہ بات موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جان چیز کو جان عطا کی. حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے کہ وہ مردہ جس میں سے روح نکل چکی ہوتی تھی اس میں روح واپس لوٹا دیتے تھے، لیکن میرے نبی نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جس میں روح نہیں تھی اس کو روح دی، اس نے کلام کیا. واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اور اس کو مردے زندہ کرنے سے بڑا معجزہ تسلیم کیا گیا. مسجد نبوی جو کسی زمانے میں کھجوروں کا پرانا باغ تھا، سوکھ چکا تھا، اس کے سوکھے تنے باقی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے پسند کر لیا. کھجوروں کے ہی پتے اوپر، اس کے درختوں کے پتے دوسری جگہوں سے لے کر اوپر چھت بنا لی گئی. کچی مسجد تھی، اس زمانے میں پکی عمارت تو تھی کوئی نہیں. ایک ستون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت اقدس، پیٹھ مبارک، کمر مبارک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. اس ستون کا نام ستون حنانہ، اب اس کو استوانۃ المخلقہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب مدینے لے جائے گا انشاءاللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں جو محراب ہے، وہ محراب جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ ابھی تک موجود ہے. ترکوں نے اس پر یہ کیا ہے کہ جہاں نبی پاک کا سر مبارک پیشانی لگتی تھی اس جگہ کو تو بند کر دیا ہے، جہاں حضور کے قدم مبارک آتے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیا تاکہ میرے تمہارے سر وہاں، پیشانی وہاں لگے جہاں نبی کے قدم آتے تھے. اس محراب شریف کے دائیں جانب کا جو ستون ہے، جو اس دیوار میں آیا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے، وہ ستون حنانہ تھا. تو ایک صحابی تھے جو بڑئی کا کام جانتے تھے، ترخان، کارپینٹر آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے. انہوں نے عرض کی حضور میں ممبر بنا دوں، آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں. ممبر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے. اچانک ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، کوئی رویا، آواز کے ساتھ رویا اور بڑے درد کے ساتھ رویا. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ رو رہا تھا، رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اس طرح رو رہا تھا کہ لگتا تھا ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے. اس کے رونے میں اتنا درد تھا، اتنا سوز تھا. بخاری شریف میں یہ عزیز بات موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اس ستون کے قریب گئے، اس کو سینے سے لگا لیا اور اس پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے مشفق باپ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے. ویسے تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا رونے والا، مگر جس کے لیے رو رہا تھا اس نبی کو سب خبر، اس کو سب خبر تھی. پہلے سنا چکا ہوں نا آپ حضور سب کی بولیاں جان. فرمایا میرے صحابی ہو اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک میرے لیے روتا ہی رہتا, میرے لیے روتا ہی رہتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث پڑھتے تو رویا کرتے, ہچکیاں بن جاتی. فرماتے افسوس ہم نے نبی پاک کی اتنی محبت بھی نہیں جتنی اس سوکھے تنے میں تھی. وہ نبی پاک کے لیے رویا, جب رویا تو آقا نے اسے سینے سے لگا لیا. پتا چلا جو آقا کی محبت میں روتے ہیں آقا انہیں سینے سے لگا لیتے. اللہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا جیڑا رویا اوتا کام ہویا, جیڑا رویا اوتا کام, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا. مولانا روم فرماتے ہیں ماں کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے مگر بچہ جب تک کھیلتا رہتا ہے ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہے. گھر کے سو کام ہے کرتی رہتی ہے, وہ بچہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف آ نہیں رہی, لگی ہوئی اپنے کاموں میں, وہ روتا ہے. جب وہ روتا ہے ماں سارے کام چھوڑ دیتی ہے آ کے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. نبی پاک اپنی امت پر ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہیں, جو امتی بھی آقا کی محبت میں روتے ہیں آقا انہیں سینے سے لگا لیتے. کھجور کا سوکھا ہوا تنا, بے جان تنا, وہ ستون وہ پلر نبی پاک کی محبت میں رویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے, سینے سے لگایا, ہاتھ پیرا, پوچھا کیا چاہتا ہے. اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جسم اقدس میرے ساتھ لگا رہے اور آپ بیان فرماتے رہیں, آپ کا یہ نوری سرافا میرے ساتھ لگا رہے اور آپ بیان فرماتے رہیں. میں آپ کا کلام سنا کرتا تھا, مجھے خوشی ہوتی تھی, اب آپ میرے ساتھ نہیں لگے تو مجھے آپ کی یاد نے رلایا. حضور نے فرمایا تو اگر چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, تجھے پھل لگ جائے, لوگ تیرا پھل کھایا کریں, تیری چھاؤں ہوا کرے. اگر میں یہ نہیں چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کا جسم میرے ساتھ لگا رہے. میں آپ کا بیان سنتا تھا, میں آپ کا بیان, ذرا اونچی, کھجور کا سوکھا ہوا تنا, بے جان تنا, میں سنتا تھا. جب نبی پاک کچھ عرصہ, وہ مستقل تو اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے نا, تھوڑی دیر لگے, بیان فرمایا, پھر اپنی جگہ پر نماز پڑھائی, ہٹ گئے, اجرے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک کا وجود اقدس لباس مبارک اس سے لگتا تھا, اور جس سے تھوڑی دیر لگے جب اس میں اتنا کمال پیدا ہو گیا تو خود نبی میں کتنا کمال ہوگا. اللہ اکبر. اندازہ کریں, آج لوگ انکار کرتے ہیں, اسے تو ہزاروں نے دیکھا. حضور نے فرمایا سن, تو ہمارے ساتھ لگنا چاہتا ہے تو تجھے جنت پہنچا دوں, تو جنت میں لگ جا, وہاں پر تیرا پھل بھی ہوگا, انبیاء اولیاء تیرا پھل کھایا کریں گے. اس نے کہا حضور مجھے یہ منظور ہے, میں دنیا نہیں چاہتا, آخرت چاہتا ہوں, تاکہ آپ سے تعلق اور نسبت رہے. حضور نے وہ گڑا کھدوایا, اس کے اندر اس ستون کو رکھا, اس کے اوپر ممبر, فرمایا پہلے تو پھر ممبر پھر ہم وصال ہی رہے گا, ساتھ ہی رہے گا. اور یہ ٹکڑا وہی ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے, قیامت کے دن اسی طرح اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, ان جسموں میں روح لوٹاتے تھے جن میں روح نکل چکی ہوتی تھی, یہ ان کا بہت بڑا کمال تھا. مگر میرے نبی کا کمال ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ حضور نے بے جان تنے کو جان عطا کی اور اس نے کلام کیا. اس سے پتا چلا کہ وہ کافر جو مطالبہ کر رہے تھے حضور نے اس سے بڑھ کر دکھایا, مگر اللہ نے پہلے ہی فرما دیا یہ لوگ ماننے والے نہیں. اب آپ پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی, میرے نبی پاک کے تابع تو سبھی تھے, اللہ کی پوری خدائی نبی پاک کی غلامی کر رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں, باقی ساری مخلوق حضور کی فرما برداری کر رہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں. مجھے اور آپ کو اچھی طرح جان لینا چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ تھا, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں تردد ہو یا شبہ ہو. اور نبی پاک کی تو بڑی بات ہے, حضور کے غلاموں کے تابع رہی ہے ہوا, حضور کے غلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت غوث اعظم نے اپنی کھڑاؤں ہوا میں چلائی یا نہیں چلائی, پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ لکڑی کو اڑا سکتے ہیں؟ کوئی صاحب پوچھ رہا ہوں آپ سے. بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے اچانک سیدنا غوث اعظم کے چہرے پر جلال آیا, بات ہی کھڑاؤں پڑی تھی ایک چلا دی, تھوڑی دیر کے بعد دوسری چلا دی, لوگ بڑے حیران ہوئے. لکڑی کی چپل کھڑاؤں جس کو کہتے ہیں, کھڑاویں کہتے ہیں, غوث پاک نے اس طرح ہوا میں چلا دی, اڑتی ہوئی چلی گئی. وہ ٹائم اور وقت نوٹ کر لیا, لوگوں نے ٹائم نوٹ کر لیا, تاریخ نوٹ کر لی, دن نوٹ کر لیا. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی قافلے میں آ رہے تھے, ڈاکوؤں نے ان کو لوٹا, تنگ کیا, میں نے یہی سے کڑاؤں چلا دی ہے, وہ بچ جائیں گے, قافلے والے بچ جائیں. قافلہ کئی دنوں کے بعد واپس آیا, انہوں نے لا کر کھڑاویں حضرت صاحب کی رکھ دی, لا کر کھڑاویں حضرت کو پیش کی. لوگوں نے پوچھا یہ کھڑاویں تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ انہوں نے واقعہ سنایا, ہم اس طرح سفر میں آ رہے تھے, ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا, ہمارے پاس بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, ہم نے غوث پاک کو پکارا, اچانک غوث پاک کی آواز آئی اور پھر یہ کھڑاویں آئیں, ایسے ڈاکوؤں کو لگی اور وہ بھاگے کہ وہ جناب سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے اور ہم خیر و عافیت سے واپس آ گئے. پوچھنا چاہتا ہوں میں اور آپ, کیا لکڑی کی کھڑاویں ہوا میں اڑا سکتے ہیں؟ غوث پاک نے اڑائی, اور جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کیا شان ہوگی. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے, حضرت ساریہ کو انہوں نے پیغام بھجوایا تھا مسجد نبوی کے ممبر سے, یا ساریہ تو الجبل, خطبہ دے رہے جمعے کا, اچانک موضوع چھوڑ کر ٹاپک چھوڑ کر تین مرتبہ کہا ہے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, پہاڑ کی طرف دیکھو, پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. لوگ بڑے حیران, امیر المومنین کو کیا ہو گیا؟ جمعے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے موضوع جو بیان کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر یہ ساریہ کون ہے اور یہ پیغام کیوں دے رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف رخ کرو؟ صحابہ نے بعد میں پوچھا, اے امیر المومنین یہ آپ نے آج کیا کیا, یہ ساریہ کون ہے, ان کو پہاڑ کی طرف ہونے کا آپ نے حکم دیا ہے, تین مرتبہ فرمایا خطبے میں, یہ بات کیا ہے؟ فرمایا نہاوند کا علاقہ پتہ کرنے کے لیے ساریہ کو جرنیل بنا کر مسلمانوں کی فوج آرمی کے ساتھ میں نے بھیجا ہے, خطبہ پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے دوسری طرف کافروں کی فوج حملے کی تیاری کر چکی تھی, دوسری طرف مسلمان ابھی آرام کر رہے تھے، میں نے ساریہ کو آگاہ کر دیا، وارن کر دیا ہے، وہ فوراً اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے اور انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے کہہ دیا تیار ہو جاؤ، تو وہ میری آواز کو سن کر ضرور حرکت کریں گے اور اپنے آپ دفاع کریں گے۔ صحابہ نے کہا بہت اچھا، جمعے کا دن تھا، وقت نوٹ کر لیا، تاریخ نوٹ کر لی۔ حضرت ساریہ جب واپس آئے تھے، آپا نے پوچھا ہے ساریہ اپنے سفر کا کوئی خاص واقعہ سناؤ، کوئی خاص بات سناؤ۔ حضرت ساریہ نے کہا خاص بات کیا سنائے، جیسا سفر ہوتا ہے ہمیشہ ہم کس طرح تکلیفیں اٹھاتے ہوئے گئے، لڑائی کی، اس میں کیا کیا جوش جذبہ دکھایا، کس طرح لڑے، وہ واقعات تو دوسرے واقعات سے ملتے جلتے ہیں، مگر ایک بات ضرور ہے سنانے والی۔ جمعہ کا دن تھا، فلاں تاریخ تھی، نماز کا وقت تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، یا ساریہ الجبل۔ دوسروں نے بھی سنا، میں نے توجہ کی کہ یہ آواز تو امیر المومنین عمر فاروق کی ہے۔ ہم نے فوراً لشکر کو حکم دیا، ہم نے پہاڑ پر مورچے بنا لیے، ابھی دشمن حملہ نہیں کر پایا تھا کہ ہم تیار ہو گئے، ہم نے حملہ کر دیا، ہمیں فتح مل گئی، لڑائی تو ہم نے کی ہے، فتح امیر المومنین نے دلائی ہے، فتح انہوں نے دلوائی، ان کی وجہ سے ہمیں کامیابی ہوئی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ سے نہاوند کا علاقہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے، سینکڑوں میل کا درمیان میں فاصلہ ہے، آواز کیسے چلی گی؟ مسجد نبوی، اس کی دیواریں، پردے، پھر لوگوں کے مکانات، پھر پہاڑ، اتنا لمبا سلسلہ، یہ آواز کیسے چلی گئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان کو ہوا پر حکومت ملی تھی، انہوں نے حضور کی غلامی کی، ہوا ان کی غلامی کر رہی ہے، ان کی آواز کو لے کر جا رہی ہے۔ مارکونی نے یہ کرامت سن لی، اس نے ٹیلی فون ایجاد کر لیا، ریڈیو ایجاد کر لیا، ٹیلی فون کہہ رہا ہوں، یہ ریڈیو اس کی ایجاد ہے، اس نے ریڈیو ایجاد کر لیا کہ آواز منہ سے نکلتی ہے، فضا میں موجود ہو جاتی ہے، اس کو کیچ کیا جائے۔ اس نے دیکھا کہ وہ آواز لگا رہے ہیں، دور تک جا رہی ہے، اس نے ریڈیو ایجاد کر دیا، اور آج کل کے مسلمان کہلانے والے ابھی تک اس کرامت کو سوچ ہی رہے ہیں۔ لیکن پتہ ہمیں کیا چل گیا، جب نبی کے غلاموں کو یہ مرتبہ مقام حاصل ہے تو نبی پاک کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جان تنے میں جان ڈالی، ہوا پر بھی حکومت کر کے دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فاصلے کچھ نہیں تھے، ارے جو مدینہ کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کو دیکھا کرتے تھے، جو سر کی آنکھوں سے خود رب کو دیکھا کرتے تھے، ان سے کوئی اور چیز دور کیسے تھی، کوئی چیز ان سے پوشیدہ کیسے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیا کرتے تھے، شاہ حبشہ نجاشی کا، جس کا نام اسحمہ تھا، انتقال ہوا، حضور نے اطلاع کر دی فوراً، ادھر اس کا انتقال ہوا، ادھر حضور نے بتا دیا، وہ انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کی خبر بڑی دیر کے بعد آئی، اس زمانے میں یہ ڈاک ٹاک، ٹیلی گرام وغیرہ تو نہیں تھے، لوگ سفر کر کے پیغام دیتے، پیغام بہت بعد میں پہنچا، حضور نے پہلے ہی بتا دیا جنگ موتا کا واقعہ ہے۔ حضور مدینہ میں بیٹھا حضور مدینہ میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما، ساری جنگ کا حال، جس کو آج کل کی زبان میں کمنٹری کہتے ہیں، سنا رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ صحابہ نوٹ کرتے جا رہے تھے، جب لشکر واپس آیا، ان سے حالات سنے تو معمولی سا فرق بھی نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں وہ آخر دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے پتھروں سے کلام بھی کروایا، پتھروں کو چلا کے بھی دکھایا، چاند کے دو ٹکڑے کیے، سورج لوٹا کر دکھایا، سورج کا دو جو ڈوبنا ہے اس میں اس کو رکوا کر دکھایا، اور انہوں نے سارے کام کر کے دکھائے, بے جان کو جان دے کر کلام کروایا. اللہ فرماتا ہے انہوں نے پھر بھی ماننا ماننا نہیں. لیکن ایک بات آپ لوگوں کو یہاں ضرور سمجھ لینی چاہیے, وہ یہ کہ کافروں نے نہیں ماننا, پتا چلا جو انکار کرنے والے ہیں وہ درست نہیں. نبی پاک کے کمالات کا انکار مومن کا کام, اور جو کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے, دیوار کے پیچھے کا بھی ان کو خبر نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, حال نہیں تھا. اپنی بیٹی سے کہا فٹ کر لو, میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آ سکوں گا, جو ایسی باتیں کرتے ہیں پھر کیا وہ مومن کہلا سکتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ مومن ہیں نہیں. ارے تمہیں ایک ہی روایت ملی ہے کہ نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اس لیے بخشی جاؤں گی, اپنے اعمال وغیرہ تیار کر لینا, میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. تم نے یہی پڑھا ہے؟ تم نے یہ نہیں پڑھا کہ حضور نے فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ تم نے نہیں پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا کہ حضور نے فرمایا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ نہیں تم نے پڑھا؟ یہ نہیں تم نے سنا حضور نے فرمایا بدر والوں کے لیے, اے منو معاشے تم قد غفر اللہ لکم, جاؤ اور تم جو چاہے کرو, اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے. یہ تم نے نہیں سنا؟ یہ نہیں سنا حضور نے فرمایا اے ابوبکر تم جنتی, اے عمر تم جنتی, اے عثمان تم جنتی, اے علی تم جنتی, اے ابو عبیدہ تم جنتی, اے سعد تم جنتی, اے سعید تم جنتی, اے طلحہ تم جنتی, اے عبد الرحمن تم جنتی, اے زبیر تم جنتی. عشرا مبشرہ کو حضور نے جنت کی خبر دی, فرمایا طوبی لمن رآنی, خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. نہیں نہیں, جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا, جس نے میرے دیکھنے والے دیکھنے والے کو دیکھا, حضور ان کے لیے جنت کا اعلان فرما رہے ہیں. تو مومن مانتے ہیں, جو مانتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے, جو مانتے نہیں وہ جائیں گے بھی نہیں. انکار کرنے والے مومن میرے نبی کے کمال کا انکار کرے اور اپنا کمال دکھائے, ایسا شخص کمال والا نہیں ہے, ایسا شخص بے غیرت ہے, بے ایمان ہے. جو نبی کے کمال کو نہ مانے اور اپنا کمال ثابت کرے, ہم اہل سنت و جماعت کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ کمال ہی نہیں جو مصطفیٰ میں نہیں, اور وہی ہے جو نبی پاک میں ہے, اور جس کسی کو جو کمال ملا میرے نبی پاک کی برکت سے ملا. اعلی حضرت فرماتے ہیں لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا برب العرش کے معنی رب العرش کی قسم. لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے نبیوں میں بھی جو کمال تھا وہ بھی میرے نبی کا کمال تھا, اور آج اولیاء اللہ میں جو کمال ہے وہ بھی میرے نبی کا کمال ہے. جس کسی کو جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو نبی کا کمال نہیں مانتا وہ خود کوئی کمال والا ہو سکتا نہیں, ہرگز نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ سارے کام بھی ہو جاتے مگر انہوں نے پھر بھی ماننا. اگر اسی معجزات کی گفتگو پر چلتا رہا تو یہ بیان ایسا ہے نہ میں کرتے تھکوں گا نہ آپ سنتے تھکیں گے. آگے چلیں. اللہ فرماتا ہے فلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدى الناس جمیعا. تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہیں ہوئے؟ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا. اس سے پہلے آیت کا ٹکڑا تھا بللہ الامر جمیعا، کہ سب کام اللہ کے اختیار میں، یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہاں ایک